σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Denin a Rufianos o Costas a Bogdanos. Σαφέστατα έχω μετανιώσει για πράγματα τα οποία και έχω κάνει και έχω πει. Αν με ρωτήσεις πια, τα έχω βάλει σε έναν φάκελο που δεν θέλω να τα επισκέπτομαι συχνά. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπόγκιντενος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Τα τέτοια της Πάολα δεν είναι από σιλικόνη, μπάτσι γουρούνια δολοφόνια. Αυτό λοιπόν είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Μπαίνει στον διάλογο με μια νέα μορφή. Το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, το λέγαμε τόσα χρόνια, αλλά δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ με τα τέτοια της Πάολας. Οπότε έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον τώρα που κάνουμε και μια τέτοιου είδους εικόνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελληνοφρένεια είναι στα ραδιόφωνά σας, αυτό που ακούτε. Η ελαφρώς μεταλλαγμένη, θα λέγαμε, παραποιημένη, πετσοκομμένη Ελληνοφρένεια των τελευταίων ημερών, που πολύ σύντομα λένε οι προφητείες, τα medium και ο καφές, ότι θα αλλάξει αυτό και ίσως τις επόμενες ημέρες, ίσως γιατί προβλέπουμε και ο Λεφάκης πέφτει έξω. Δεν είναι ότι το υπογράφουμε κιόλας, επιστρέψουμε στην κανονική μας μορφή. Ακούσαμε τον Μπογδάνο, που στο σήμα αρχής, που δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, όπως όλοι ξέρουμε και θα το τονίζουμε από κάθε, με κάθε ευκαιρία από αυτό το βήμα. Τον ακούσαμε να λέει ότι η σύζυγός τον βοηθάει στο θέμα της δοσυλλογίας, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις τέτοια θέματα, να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε βοηθάει. Δεν μπορεί να είσαι τώρα να διαχειριστείς μια δοσυλλογία μόνος σου όλη την ώρα. Και ακούσαμε και στο τέλος τον κύριο Μπαλάφα του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μεμέ της Πάολας μας ενώνει, τι είπε, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ναι, γιατί αυτό είναι και το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Λοιπόν, ακούτε την Ελληνοφρένεια. Ο Θήμιος θα είναι σε λίγο κοντά μας. Τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, να κάνουμε και τις συστάσεις. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ξένια Ρουσινού. Και θα συνεχίσουμε με Μπογδάνο, που δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος, με αφορμή ένα tweet που τις τελευταίες μέρες έχει, τις τελευταίες από χθες, απασχολεί τους Μπογδάνους και όλα τα Μπογδανοειδή, με αφορμή ένα σούπερ, μια φάσα που έγραψε η ΕΡΤ προχθές την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, ότι τώρα ο Μπακογιάννη είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έγραψε από κάτω, από λάθος, και δεν είναι ούτε καν της Καραμαλικής Σχολής, για να πεις ότι τέλος πάντων. Και σχολίασε από κάτω η δημοσιογράφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη, ότι η διεύρυνση γκαζώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Και αυτό άλλο ένα σύνθημα που μας ενώνει. Δεν έχω καταλάβει. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν χαλάσει τους αναρχικούς. Έχουν χαλάσει τα συνθήματα. Τι θα φωνάω, θα βγαίνουν έξω, δεν ξέρουμε τι να φωνάζουμε. Οπότε με αυτό το σύνθημα που όλους μας ενώνει και αυτό το σχόλιο της Κασιμάτη, το έπιασε ο Μπογδάνος και τα Μπογδανοειδή και ζητούν την αποπομπή της. Ο Μπογδάνος τοποθετήθηκε σχετικώς για την Κασιμάτη με συγκεκριμένες. Ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους και αν δεν μιλήσουν οι κατάλληλοι για αυτές, τότε ποιοι θα μιλήσουν. Λοιπόν, Μπογδάνος. Η κυρία Κασιμάτη, κατά πρώτον, είπε: χρησιμοποίησα ένα στερεότυπο. Προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τα έκανε χειρότερα. Όντως το ανέδειξα, διότι είναι απολύτως απαράδεκτο. Με στερεότυπα έγινε το ολοκαύτωμα. Με τα στερεότυπα των υπανθρώπων. Οι Ναζί αυτό το οποίο έκαναν είναι στερούσαν από τους αντιπάλους τους την ανθρώπινη ιδιότητα. Το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό. Είναι ένα σύνθημα που λέει στους θερμοκέφαλους ότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, οπότε μπορείτε να τους κάνετε ό,τι θέλετε. Κύριε ένα Κουδάνη, είναι Ναζί η κυρία Κασιμάτη δηλαδή. Χρησιμοποιεί ναζιστικές μεθόδους. Ορίστε, γιατί αυτές οι εξισώσεις πολύ βοηθούν όλες αυτές τις ιδέες και αν δεν μιλήσουν οι γνώστες επί των θεμάτων και ενδεχομένως αυτοί που γοητεύονται από τέτοια καθεστώτα, τότε ποιοι. Θα πάμε σε έναν άλλον που κατά το παρελθόν και όσο και αν προσπαθεί να αποκηρύξει αυτό το παρελθόν έχει γοητευτεί από αυτά τα καθεστώτα εκπροσωπώντας τα σε έναν βαθμό αλλά σίγουρα τις ιδέες τους. Ο οποίος έχει τις τελευταίες ημέρες τον ακούμε μια κρίση ειλικρίνειας. Του ξεφεύγουνε, σαν να λέμε, του ξεφεύγουνε σαν κάτουρο. Αυτό που λέμε, ξεράσκατα δεν μπορεί να κρατήσει με έναν τρόπο. Και μιλάει για την καταστολή, για το τι είδους είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Περί καταστολής και βίας ο λόγος, ο Μάκης Σοβορίδης. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι μια κυβέρνηση καταστολής, αστυνομικής καταστολής και βίας, ότι κάθε είδους αστυνομική παρεκτροπή για αυτήν υπάρχει κεντρική πολιτική εντολή. Ναι. Και μάλιστα αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Χρυσοχοίδης, είναι η εντολή που έχει δώσει ο Μητσοτάκης, είναι η εντολή που έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή τι, να παρεκτρέπονται οι αστυνομικοί και να ασκούν παράνομη βία. Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος, ούτε να κοροϊδευόμαστε πια. Γι' αυτό ψηφίστηκε η κυβέρνηση, αυτό κάνουν. Στο πρόγραμμα των 100 ημερών το κάνουν από την αρχή. Τι άλλο θέλετε? Βεβαίως είναι η κυβέρνηση της καταστολής και της βίας και το λένε και οι ίδιοι και δεν τρέπονται. Αυτό βέβαια ήταν προϊόν μοντάζ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι που υπάρχει από μέσα. Μην κοιτάτε προς τα έξω, ακούγεται κάτι άλλο. Συνεχίζει ο Βορύδης περί καταστολής ο λόγος και βασανιστήριων πλέον. Εμείς έχουμε εκλεγεί με μια καθαρή εντολή. Κεντρική πολιτική εντολή, η άσκηση υπερβολικής βίας. Βασανιστήρια μου. Έχουμε δώσει εντολή, ο Χρυσοχοίδης, ο Μητσοτάκης, δώσαμε εντολή για βασανιστήρια. Εντάξει. Οκ, συμβαίνουν και αυτά. Δεν μπορεί κάποιος να βασανίσει από μόνος του. Θα πάει τώρα ένας μπάτσος να ξεβρακώσει έναν άνθρωπο, να τον πατάει κάτω μέχρι να του πει παραδώσου, δεν παραδίνομαι, παραδίνομαι. Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έχει μια εντολή. Ναι, βασανιστήριο. Τι να κάνουμε. Παλιά δηλαδή δεν γινόντουσαν. Και αν δεν γίνει με εντολή, τι θα έχουμε, ας πούμε. Ένα μπάχαλο κράτος να κάνει ο καθένας να χτυπάει και να πετσοκόβει, όπως λέει και στην ταινία, πως τον πετσόκοψε έτσι στο μικρό ψάρι, ο καθένας όποιον θέλει. Όχι, από την κεντρική απόφαση έχει σημασία να γίνονται αυτά. Στο θέμα λοιπόν που έχει ξεσηκωθεί αυτές τις ημέρες, ο κύριος Μπαλάφας, που μας είπε και το γνωστό το σύνθημα, πώς το πούμε με την Πάολα, τα μεμέ της, όχι, τα τέτοια της Πάολα, τα τέτοια της είπε, εννοούσε τα μεμέ, είναι, έχει τέτοια Πάολα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τα τέτοια της Πάολας μας ενώνει. Το τέτοιο τι είπε. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη πάντως. Αυτό έχει σημασία. Καταλήγει εκεί. Ο κύριος Μπαλάφας λοιπόν, που τα λέει έξω από τα δόντια πλέον, στην πρωινή εκπομπή του Sky. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο σύνθημα που λέει τα τέτοια της Πάολα δεν είναι από σιλικόνη, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Υπάρχει δηλαδή μια φράση. Σύνθημα, υπάρχει. Ναι, να μιλήσουμε. Έλα. Λαϊκά, κύριε Κούτρα μου. Δεν ξέρω αν είστε κολονακιώτης εσείς. Εγώ μιλάω λαϊκά. Ή από την Εκάλη τίποτα αν είστε. Εγώ μιλάω λαϊκά. Έτσι. Λοιπόν, μιλώντας λαϊκά. Δεν το έχετε ακούσει. Ωραία, δεν το έχετε ακούσει. Ναι, εντάξει. Είναι ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει μεν, αλλά το συγκεκριμένο δεν το είχαμε ακούσει. Όταν λέει τα τέτοια της Πάολας, τι εικόνα να κάνουμε, δεν έχω ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι δεν είναι από σιλικόνη. Άρα πάει κάπως συγκεκριμένο το μυαλό. Δεν ξέρω αν φτιάχνουν και όρχες από σιλικόνη πλέον και μήπως εννοούσε κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, είναι και θέμα ευαίσθητο. Ειδικά άμα χτυπήσεις, όντως είναι ευαίσθητο. Αλλά τα λέει έξω από το δόντιο ο κύριος Μπαλάφας πλέον. Όλα αυτά τα κίνδυνα θέματα και τα χαρούμενα τα λένε πολύ με μεγάλη εφράδια. Η βούλτεψη, και συγγνώμη από το κοινό που αναγκαζόμαστε να παίξουμε βούλτεψη, και για πολλούς άλλους, εδώ παίξαμε Μπογδάνο θα μου πεις, οκ, που δεν είναι και Ρουφιάνος. Η βούλτεψη εμφανίστηκε ξανά, δηλαδή είναι αυτοί που έχουν πιάσει τα σίδη τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω, νομίζω θα κάνει κοιλιά το πρόγραμμα. Κάθε μέρα με Μπογδάνου και βούλτεψη δεν βγαίνει η χρονιά. Παλιά έβγαινε και ένα ξεκάρφωτο που προσέφερε κάτι στο θέμα. Τώρα είναι αυτοί οι προβλέψιμοι. Έχουν πάρει τη θέση του Άδωνη. Θα τρέχει ο άνθρωπο, έχει να ξεπουλήσει τη χώρα σε Κινέζου. Οπότε έχει αφήσει το πόδι του Μπογδανοειδή και βούλτεψη. Η βούλτεψη που ω άλλο εμπειρογνώμων στα συγκεκριμένα θέματα. Ως άλλος εμπειρογνώμων θα τοποθετηθεί στο θέμα του ανθρώπου που προχθές ξεβρακώσαν οι μπάτσι, γιατί δεν είναι καμιά τυχαία, ξέρει ακριβώς τι συνέβαινε, έχει γίνει ΕΔΕ, την έκανε μόνη της, και ξέρει τι ακριβώς υπήρχε και στο σακίδιο του διαδηλωτή. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι ιδιαίτερα τώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι έχουν απελευθερωθεί τα γνωστά επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας. Προληπτικές συλλήψεις κάνανε, ναι, κύριε Βίτσα, ναι. Επί των ημερών σας. Οι αστυνομικοί εντολές λοιπόν, παίρνουν. Μα ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι λοιπόν, παίρνουν εντολές. Τώρα, αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά. Με εντολή τον παίρνουν. Ακούστε. Λοιπόν, τώρα, αφήστε ξεβρακώνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είχε μολότοφ και πέτρες στο σακίδι. Τέλος, να ξεβρακωθεί. Εφόσον είχε μολότοφ και πέτρες, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπουμε το πιπί του. Έχεις μολότοφ, κύριε, βγάλ τον έξω. Δεν καταλαβαίνω. Ήξερε βέβαια η βούλτεψη, δεν είναι. Είναι προφανές, αγαπητέ Watson, ότι η βούλτεψη το έχει ψάξει το θέμα. Θύμιο, είσαι εκεί, άκουσες και εσύ τι βάλαμε. Εδώ είμαι, δεν άκουσα τι βάλατε. Ακούω εσένα που λες για τη βούλτεψη. Η βούλτεψη, λοιπόν. Ναι. Τι θέμα έχει με τη βούλτεψη, μια χαρά. Κανένα, με το σοφάκι, να τι. Στο ίδιο κομμωτήριο χτενιζόμαστε. Για θύμισε μου τι είπε, γιατί το βλέπα το πρωί, αλλά τα έχω δει πολλά. Είπε ότι ο άνθρωπος που ξεβρακώθηκε στο κέντρο προχθές στο Εξάρχεια είχε μολότοφ και πέτρες στο σακίδιο. Το ξέρει η βούλτεψη. Προφανώς. Και άμα είχε πέτρες και μολότοφ, λογικά μπορεί να του βγάλει και τον κόλλο έξω. Είναι ποινή αυτό. Είναι η ποινή της κανονικότητας. Ξεβρακώνουμε όποιον έχει μολότοφ και πέτρες. Α. Και τελειώνει εκεί. Δεν λες που δεν το σκοτώνουν κιόλας. Ή τιμωρείται κιόλας. Δεν θα μπορούσε. Του σκοτώναν όντως, αλλά αφού βρήκαμε πέτρες, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, σε ένα δημόσιο λιθοβολισμό να τον έχουν εκεί. Μπάτσε να τον πετάνε απέναντι. Αυτό είναι το μετά. Το επέκεινα που λέμε. Το επέκεινα. Βρώμικα. Μιλάς βρώμικα. Τι να κάνουμε, μεσημέρι είναι. Ναι, αν δεν μιλήσουμε τώρα, σωστό. Πότε θα μιλήσουμε. Πώς ξεκίνησε, για θα παίζουμε σε τίτλους, δεν άκουσα την αρχή. Γιατί είχα κάτι στο Ντουμπάι εδώ που είμαι, κάτι ανηλυμένη στον ουρανοξύστη που είμαι. Κάντε μασάζ, Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πω έτσι. Είχε έρθει το παιδί. Να μην προκαλέσω, δεν θέλω. Ο Μαχμούντ ήρθε. Τέλος πάντων. Μοχάμετ. Α, Μοχάμετ. Συγγνώμη. Δεν γυρίσει. Τέλος πάντων. Μπαλάφα. Ξεκινήσαμε με μπαλάφα ότι τα τέτοια της Πάολας. Ναι, μπράβο. Είναι από σιλικόνη ή δεν τι είναι. Τι ωραίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Βγαίνουν να στηρίξουν την Κασιμάτη βουλευτές και το κάνουν ακόμη καλύτερο. Ναι, όχι, δεν μας αφήνουν χωρίς. Και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κακή η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Όχι, η Νέα Δημοκρατία είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει τώρα το συζητάς. Απλά κρατάνε ακόμα. Τα ΣΥΡΙΖΕΚΑ κρατάνε ακόμα. Έχουμε δύο καλούς αυτή τη στιγμή. Ποιους? Και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Α, ναι. Για διαφορετικούς λόγους παλιά συγκλίνανε τα δύο κόμματα. Ήταν παρόμοια. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις, κοσμοθεωρίες. Ενώ στη σάτυρα και στο γέλιο που παράγουν. Και γεμίζει όλη την γκάμα του θεάματος. Γεμίζει όλη την γκάμα, πραγματικά. Δηλαδή βγαίνει ο Μπαλάφας να το σώσει και λέει αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει σε επιθεώρηση της δεκαετίας του 70 χωρίς μπαλέτα. Δεν γίνεται. Τώρα έχεις και το αστείο κείμενο και τα μπαλέτα. Όλο το πακέτο. Full, full. Αυτό ακριβώς ζούμε από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και έχει πολύ ενδιαφέρον. Παίξαμε λίγο Μπογδάνο περί σχολείου Κασιμάτη. Ναι, που την είπε φασιστικές μεθόδους. Ναζιστικές μεθόδους, ναι, που άμα δεν μιλήσουν οι κατάλληλοι για αυτά, ποιος θα μιλήσει. Αυτά είναι. Πώς ένα θέμα μπορεί να τσαλαπατηθεί και να απογειωθεί. Βγαίνει ο Μπογδάνος στην επομένη του θέματος και λέει αυτό που λέει. Με συγκεκριμένη, σπέκουλα και στόχευση βέβαια πάντα. Ναι, ναι, για να εξισώσει με τον πιο ηλίθιο τρόπο και να ξεπλύνει άλλες πολιτικές και ιδεολογίες. Μιλάει για ολοκληρωτισμούς. Ποιος? Ο Μπογδάνος μίλησε για ολοκληρωτισμό, ότι έτσι με αυτές τις γενικεύσεις τύπου μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, όπως και οι Ναζί που κάνανε ολοκληρωτισμούς και γενικεύσεις, οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Μα δεν ξέρουμε ότι το ολοκαύτωμα ξεκίνησε από τέτοια συνθήματα. Εντελώς ασύνδετο το ένα με το άλλο. Οι ρίζες του ναζισμού, φασισμού είναι πολύ συγκεκριμένες, τις ξέρει όποιος θέλει να τις ξέρει, έχουν αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια με αυτό που συνέβη και το σύνθημα, όπως πολλά συνθήματα που λέγεται εν είδη αστείου, εν είδη δεν ξέρω εγώ τι, όντως είναι στερεότυπο, ναι, αλλά αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει. Υπάρχουν τέτοιου τύπου συνθήματα για 15 κατηγορίες, το αλήτες ρουφιάνη, δημοσιογράφοι, που μας αφορά. Μα είναι δυνατόν. Τα ανέκδοτα για τους πόντους. Οκ, όλα αυτά μπορεί να είναι στερεότυπα και να αναπαράγουν μια παθογένεια. Όμως δεν μπορεί αυτό να συγκριθεί με τον ναζισμό. Αν θες να το ξεπλύνεις, μπορεί εύκολα να συγκριθεί και με αυτό. Δεν ξέρω αν είχε αυτή τη διάθεση να ξεπλύνει τον ναζισμό. Δεν με νοιάζει αν είχε διάθεση, με νοιάζει τι καταφέρνει. Οι σκέψεις είναι όχι τόσο πολύπλοκες. Είναι όχι, πολύ πιο απλές. Αλλά και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ανώτερες από το στόχο. Δεν έχει να κάνει. Οι υπηρεσίες προσφέρουν πολύ συγκεκριμένες στην Νέα Δημοκρατία, γιατί πια είναι με την αρρωγή της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό. Δεν βλέπω ένα διαχωρισμό, μια διαφωνία. Ίσα-ίσα. Για την Κασιμάτη ιδιαίτερα έβγαλε και ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία. Ναι, το ξέρω. Στηρίζοντας τα Μπογδανοίδη. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα πάμε παρακάτω με ανίωτο κέφι, με τον ίδιο τρόπο. Γενικώς έτσι κι αλλιώς ο Μπογδάνος, αν άκουσες, ανέσυρε και ένα παλιότερο tweet της Κασιμάτη που έλεγε για τον Παπανδρέου. Ναι. Εφιολόγημα που είχε κάνει κι αυτή. Γενικότερα. Άστοχο, ναι, χαζομάρα ήταν, ναι. Αλλά βρίσκουν να πατήσουν πάνω σε αυτά. Γενικώς ο Μπογδάνος έχει μία, πώς να το πούμε, μία αλλεργία στο να λέει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ναι, όχι. Ελεύθερα. Να μην λένε όλοι και να μην σκέφτονται όπως αυτοί σκέφτονται. Ή να μην σκέφτονται όπως αυτοί, σωστό. Οπότε και να κάνει του κεφαλιού του. Έχει ένα θέμα τώρα σε αυτό, εγώ το καταλαβαίνω, δεν είναι παράλογο. Δεν μπορούν να χωρέσουν και πολλά πράγματα σε ένα συγκεκριμένο μυαλό. Θα συνεχίσουμε με Μπογδάνο, λοιπόν, μια και το φέρει το θέμα. Αλλά δεν είναι Ρουφιάνο, Κώστα ο Μπογδάνο. Το είπα 2-3 φορές πριν. Α, εντάξει, να το πω κι εγώ μία. Ναι, αλλά σου έκανε τα πατουσάκια εκείνη την ώρα. Εντάξει. Και σου τα έβαγε τα δαχτυλάκια να κάνουν κράκα στο μασάζ. Άσε μας. Πού το ξέρεις. Έτσι κάνεις το μασάζ, έτσι τελειώνει. Α, εντάξει, ωραία. Ναι. Σου έκανε και με αυτά τα bamboo sticks που χτυπάνε τα κολομέρια για να κάνει τέτοιο το κύμα, το wave. Όχι. Τι άμπαλους έχεις πάρει εκεί πέρα να σου κάνει να σε τρίβουν. Κάναμε τα πουγιά όμως. Α, κάνε τα πουγιά, τα καυτά. Τα καυτά πουγιά που σου ρίχνουν πάνω, ναι. Δεν είναι, αυτό είναι σαν να έχει φάει σε φθηνιάρικο κινέζικο εστιατόριο. Μυρίζει την κανίλα μετά. Εντάξει, πήγαμε στο Ντουμπάι, αλλά δεν πήγαμε στο ακριβώ. Στο φθηνό πήγαμε. Πω, συχάθηκα, συχάθηκα. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουμε, δεν βγαίνουμε. Βρήκε πτήση, γιατί αυτό είναι η ανησυχία μου. Βρήκε πτήση, γιατί έχουν κλείσει και κάποιε αεροπορικέ και έχουν ρίξει κανόνι. Μήπω γι' αυτό έχει εγκλωβιστεί, φοβάμαι. Θα δούμε, αλλιώς θα έρθω με τρένο. Μαγνητάκι να μου φέρεις. Ναι, θα σου φέρω, μη φοβάσαι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τρένο, ε. Ναι. Ωραία ιδέα. Τι μάχη και βλακείς. Λοιπόν, ο Μπογδάνος, λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που κάνει, που ξέρουμε, είτε τα κάνει υψώνοντας το δίκτυο του χεριού του και δείχνοντας υπόπτους και τα λοιπά, και όλα τα υπόλοιπα, μιλάει και στη Βουλή. Μιλάει και στη Βουλή, που αυτή τη χαρά δεν την είχαμε μέχρι τώρα πολύ συχνά. Που είναι βουλευτής. Ναι, ρε παιδί μου, είναι βουλευτής, είναι εθνοπατέρας. Πλέον όμως, όταν το βλέπεις, είναι μια απόλαυση που λες: γιατί χάλαγα τα τριήμερά μου στην Επίδαυρο να τραβιέμαι εκεί. Ναι. Γιατί να μην δω λίγο Βουλή να γλιτώσω και τα έξοδα. Που δεν τα γλιτώνεις με αυτούς που πληρώνεις, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ο Μπογδάνος, λοιπόν, περί έθνους. Δια του παρόντος, λοιπόν, επανοπροσδιορίζουμε θεσμικά σε κρίσιμους καιρούς ως έθνος. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε. Είμαστε πολύ λίγοι για να αφήνουμε έξω Ελληνίδες και Έλληνες που κρατούν ανεξίτηλοι στην καρδιά τους την πατρίδα. Ζήτω το έθνος σημαίνει να ζήσει το έθνος. Αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετεί η θετική ψήφος στο παρόν νομοσχέδιο. Εντάξει, ανέβασα λίγο ψηλά το θέμα με τον πύχη με το Επίδαυρο. Οκ, ναι. Okay, σχολική παράσταση. Στο διορθώνω λίγο, εντάξει. Φτιάχνω το πλαίσιο, σχολική παράσταση. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κακά πεξίματα εκεί. Έχετε θέματα όμως και δεν έδωσε απάντηση στο τι είμαστε. Τι είμαστε. Τι είμαι, δεν έδωσε απάντηση. Ναι. Περίμενα να δώσεις εσύ απάντηση με κάποιο τρόπο, δεν έδωσες. Στο τι είμαστε. Ναι. Το που τα. Το. Τέλο, τι είμαστε. Ναι. Ναι, το πώς είμαστε μετριόμαστε και ξέρουμε 11 εκατομμύρια περίπου. Ναι. Αλλά το τι είμαστε είναι κομβικό θέμα, γιατί η απάντηση έρχεται στο μυαλό όλων. Ναι, είμαστε αυτό που έλεγε και ο τραγούδι του Κλαϊδόνη που λέει να δεις κάποτε που θα μας πούνε και. Ναι, μπορεί. Τώρα είναι το κάποτε. Είναι. Τώρα είναι το κάποτε. Ήρθε το κάποτε. Αυτό. Έφτασε. Ορίμασαν οι συνθήκες και ήρθε το κάποτε. Ζήτω το έθνος, λοιπόν. Ζήτω το έθνος. Από τον Μπογδάνο έχει και δεύτερη πράξη το εργάκι που ανέβασε ο ηθοποιός Μπογδάνος στη Βουλή. Περί του νομοσχεδίου που, του φορολογικού. Του φορολογικού είναι. Του, ναι, τι πήγες να πεις για την Πιστάλια. Για την ψήφο των αποδήμων, νόμιζα. Για την ψήφο των αποδήμων είναι. Α, οκ. Okay. Η προσψήφιση νομοθετική αυτή πρωτοβουλία καλείται να λειτουργήσει όπως άλλοτε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου κατά την έναρξη ή την λήξη των ραδιοφωνικών εκπομπών που μεταδίδονταν από τα μεσαία, ως μια ηχηρή υπόμνηση ότι παρά τις γεωγραφικές αποστάσεις οι δεσμοί μας είναι δυνατοί, υπαρκτοί, ζωντανοί. Να. Έχει πάει σύννεφο. Έχει κόψει καπίστρι που λέμε. Σύννεφο. Ναι, το καλό είναι ότι δεν τυφλώνει. Ότι δεν έχει ακόμα φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Βλέπει. Ναι, και πρέπει να βλέπει γιατί έχει μια αξία. Ναι, ναι, ναι. Ότι έχει πάει σύννεφο, έχει πάει σύννεφο επαγγελματικά. Αλλά πλέον. Κουφαινόμαστε εμείς που τα ακούμε. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι χρήσιμα αυτά για την τέχνη. Ωραίος λόγος όμως. Όταν τον έγραψε, θα είπε τι ωραίος λόγος. Τι ωραία που τα λέω και με στρωτώ, με παύσεις όπως πρέπει κανονικά. Όπως πρέπει. Εκεί η ύμνη εθνική στις εκπομπές, στις δύσκολες στιγμές. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ποικιλία, ποικιλία. Πιανού θα γίνει, αφού είμαστε στο σανίδι πλέον, στο θεατρικό σανίδι, πιανού ζωή θα γίνει παράσταση. Quiz. Πιανού. Quiz, quiz. Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου. Όχι. Okay. Παράσταση, όχι ταινία που έγινε του Τσίπρα, παράσταση. Όχι, όχι, παράσταση. Θεατρική παράσταση. Μην πεις, όχι, όχι ο Μπογδάνου, δεν είναι του Μπογδάνου. Δεν είναι του Μπογδάνου, αλλά Μπογδάνου. Είμαστε στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα, συνάδελφος του Μπογδάνου. Συνάδελφος του Μπογδάνου θα γίνει, με την έννοια που προσφέρει στο θέαμα, αυτή την έννοια συνάδελφος, θα γίνει η ζωή της θεατρική παράσταση. Η Λέιδη. Ο Γιάννης είναι, πιστεύω, ότι το 100% δεν το έχει δώσει ακόμα. Μαζί θα κάνουμε του χρόνου, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη παράσταση. Και δεν σας κρύβω ότι όταν μου το είπε, αισθάνθηκα πολύ περίεργα, γιατί είναι κάτι... Εντάξει, έχω κάνει θέατρο, αλλά αισθανόμουν ότι ο Γιάννης με έχει διαβάσει καλά. Θα δούμε τη ζωή σας στο θεατρικό σανίδι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ξεδιπλώσουμε όλη μου τη ζωή. Με άξονα τα τραγούδια. Με άξονα τα τραγούδια μου. Την αλήθεια της. Την αλήθεια μου. Την υπόστασή της, τα χρόνια της. Ακριβώς. Τη δισκογραφία της. Όλα αυτά. Θα συγκινηθούμε. Αυτό είναι το μόνο. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μαντήλια. Μαντήλια, πάρτε μαντήλια. Ποιος είναι ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης? Όχι, δεν σκηνοθετεί ο Βαρουφάκης, ένας Γιάννης. Δεν ξέρω, γιατί αν σου έρχεται να κάνω σκηνοθεσία σε μια παράσταση, θα σου φαινόταν παράδοξο. Α, όχι, καθόλου. Ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος σκηνοθετήσει. Ο σκηνοθετή δεν ξέρω, ο Κακλές, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι ο Κακλές. Δεν είναι. Και θα δούμε την Άντζελα, τη ζωή της Άντζελα σε θέατρο. Και θα συγκινηθούμε κιόλα. Γιατί θα είναι η αλήθεια της. Τα λέει ο δημοσιογράφος και αυτή συμφωνούσε. Ναι, αφού τα ξέρει ο δημοσιογράφος. Ναι. Τα λέει και ο Γιάννης από πίσω, όχι, λέει και ο Γιάννης κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν άκουγες. Όχι, δεν ξέρω. Ήταν και ο Γιάννης εκεί, ήταν εκεί και ο Γιάννης. Ήταν και ο Γιάννης, με Διονύ προφανώς. Με Διονύ μάλλον αυτό. Θέλω να πω, αποκτά και πολιτιστική ζωή μετά την κανονικότητα που έχει έρθει σε όλους τους τομείς. Τι έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ζωή ανεβαίνει. Αυτά έφερε η Νέα Δημοκρατία, τι έφερε άλλο. Αυτά είναι. Ένα άναμα, το άναμα του δέντρου του στραβού, στραβωμένου. Ναι. Την ζωή της Άντζελας, τι άλλο φέρει. Πρώτους το αναδείξαμε χτες εμείς, γιατί σήμερα βλέπω. Όντως, παίζει παντού. Όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν πάρει μυρογνωμόνια, μετράνε τις μοίρες που γέρνει το δέντρο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Το βγάλαμε έξω και το μετράμε το δέντρο μας. Ναι. Τι άλλο έχει προσφέρει. Το Woodstock που ετοιμάζει ο Σαββόπουλος. Το νέο Woodstock βεβαίως. Πού θα γίνει αυτό. Τώρα που θα. Δεν ξέρω που θα γίνει, στο Άλσος. Ξέρω εγώ. Κάπου θα κάνει. Το νέο Woodstock, ετοιμαστείτε, που ετοιμάζει ο Νιόνιος. Τι άλλο, έχει προσφέρει πολλά στο θέαμα. Δενδροφυτέψει με το Σάκι. Ναι, θέλω να πω προχωράμε. Αυτά είναι, αυτές είναι ασχολίες της ανάπτυξης. Σε όλους τους τομείς από τη βλέπεις. Παλιά κλείνανε μαγαζιά, είχαμε πορείες. Τώρα τελειώσαν όλα αυτά. Χαζά. Και τώρα ασχολιόμαστε με την επιφάνεια, με το αμπαλάζ της ζωής μας. Γιατί έχουμε περάσει με τα σημαντικά, τα λύσαμε τα θέματά μας και τώρα πάμε στο γύρω-γύρω. Ναι. Λοιπόν. Ακούτε Ελληνοφρένεια, θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο, όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο. Ποιο είναι το τηλέφωνο, Θανάση, πάρτε τα ακουστικά, δεν βλέπω. 211, δεν το θυμάμαι κιόλας. 211-10-80-880 για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες. Σας περιμένω εκεί αμέσως μόλις πέσει το πρώτο ντριν του λαού και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ. Λέγεται. Χαίρετε. Γεια χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Σε ακούω καιρό. Αλλά βασικά θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω δύο φίλους που είναι αυτοί που με βάλαν στο κόλπο να σε ακούω. Τον Αλέξη και τον Σταύρο. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σου, Σταύρο. Γεια χαρά και από μένα. Γεια σας, παιδιά, ναι. Θέλω να πω ένα πράγμα σχετικά τώρα με τις προηγούμενες μέρες και το Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι Ρουφιάνο. Στην πορεία για την δολοφονία του Γορόπουλου, για την επέτειο αυτή, ακούστηκε ένα πολύ εφάνταστο σύνθημα. Ο Μητσοτάκης θέλει τον άνθρωπο Ρουφιάνο, τίμα τη ζωή σου, μην κάνει τον Μπογδάνο. Και κάτι ακόμα, τόσο καιρό μας πρίζανε με το ότι καταδικάζεται τη βία από όπου και αν προέρχεται, τώρα τους ακούω και λένε καταδικάζεται κάθε παράνομη βία. Έτσι. Υπάρχει και μια βία που δεν την καταδικάζουμε. Την νόμιμη. Την νόμιμη που πρέπει να επιβληθεί από το κράτος, δεν κατάλαβα τι θες. Γλυκά. Ανομία θες, δεν κατάλαβα τσόλα, ναι. Μου στο διάλογο από το χάμο, το νόμιμο είναι και ηθικό. Τέλος. Γεια χαρά. Γεια. Έλα, μάνα μου, πού είσαι, Πασιά μου. Τι έγινε, τι κάνεις. Τι να γίνει. Να σου πω εγώ αυτό που θέλω ξανά να πω και να σχολιάσω είναι γιατί με κάνει έξω φρενών. Εντάξει, όποιο και αν είναι το κόλπο το στημένο με τον Τούρκο που γίνεται τώρα για να μπουμπούλα και τον Ατάλο, δεν επιτρέπεται, ρε παλικάρι. Εν έτσι πάμε για 2020 να φεύγει τόσο συνάλλαγμα και μάλιστα από ανθρώπους που ανεβάζουν και λένε ότι είναι υπερπατριώτες και μένουν στον Εύρο ή στη Θράκη. Να πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανδριανούπολη ρε, εσύ, και να αφήνουν ένα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν είναι δυνατόν. Τελικά τι πατριώτες. Και είναι και δίπλα στα σύνορα αυτοί. Δηλαδή βλέπω στο Facebook πράγματα και μου πέφτουν οι λίγες τρίχες μου. Υπερπατριώτες στο Facebook και μετά από δύο μέρες τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη. Ρε δεν γαμιόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι απόλαυσα τη βδομάδα που περίμενα το Θήμιο για να πει τη συγγνώμη στο Μπογδάνο. Πραγματικά την απόλαυσα. Δηλαδή την περίμενα και περίμενα πραγματικά την απάντησή του ακόμα και μετά την αρχική γελιοποίηση που κάνατε. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Θήμιο και σε σένα. Και ένα τελευταίο είναι ότι όταν διάβασα την ανακοίνωση του Δήμου Μούτση για το ότι χτυπάγανε τον κόσμο στο τμήμα των Εξαρχείων, δεν είναι παράλληλα, αλλά θυμήθηκα το Θοδωράκι τότε που έλεγε τον κοπανάγανε στην Μπουμπουλίνα και ο κόσμο δίπλα δεν έκανε τίποτα. Και στάθηκα ότι και εγώ δεν κάνω κάτι για αυτού του ανθρώπου που του χτυπάνε και του βασανίζουν το 2019. Δηλαδή ντροπή και μόνο ντροπή. Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα. Ο Χριστόφορος είμαι. Γεια σου Χριστόφορε. Καταρχήν το σύνθημα είναι το ίδιο, έχει αλλάξει. Μήπως δεν είναι Μπογδάνος ο Κώστας ο Ρουφιάνος, ξέρω εγώ. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, αυτό είναι το σύνθημα. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ναι, ναι. Καταρχήν, έστω και τεροχρονισμένα, συγχαρητήρια στους αποφύτους της Πολύς Μωραΐτη που απέτρεψαν την εμφάνιση και την ομιλία του Γεωργιάδη. Το Άδων είναι. Το ένα είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν του το είχα. Πράγματι μπράβο. Και το δεύτερο είναι ότι οι πραγματικοί επενδυτές σε αυτόν τον τόπο είναι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι που τους έχουν ξεσκίσει. Επενδυτές δεν είναι αυτοί που γλύφουν και τους παρακαλάνε μπας και ακουμπήσουν κανένα 2-3 εκατομμύρια για να βγάλουν 50. Αυτούς λοιπόν τα εκάστοτε κυβερνώντα κόμματα τους έχουν ξεσκίσει και τα νέα παιδιά τα αποτρέπουν και τα στέλνουν τους επενδυτές του μέλλοντος σε χώρες όπως τη Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και η Νορβηγία. Κάποτε αυτούς τους επενδυτές θα πρέπει να τους φέρουμε πίσω. Πολύ φοβάμαι ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και αντί γι' αυτό, οι επενδύσεις αυτές που θα κάνουν τα παιδιά, αυτά, κακώς τα λέω παιδιά, είναι οι άνθρωποι. Σε μυαλό και σε χρήμα θα πάνε αλλού. Και γι' αυτό αυτή η χώρα έχει πεθάνει. Όλες αυτές οι εκπομπές τώρα, lifestyle, είναι σπιλιτήριο και ιδίες. Δεν είναι τίποτα να πούμε. Φώναξε τον εσύ τώρα που λείπει ο Θήμιος να του ζητήσει και συγγνώμη, να τα φτιάξετε. Μπορεί να κάνετε μαζί του χρόνο εκπομπή. Με ποιον? Τον Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνος. Α, λες, να κάνουν τέτοια τρίπλα. Βέβαια. Θα κάνω. Ναι, κι άστον το Θήμιο να ψάχνει αλλού. Ναι, σιγά, καλά, δεν κατάλαβα. Έφυγε. Κρύωσε η θέση. Φυλάκια. Έχω καλέσει αυτό το Durex των συκοφαντών, το ντουο. Το ντουο. Όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι, μας λέγανε οι μεγαλύτεροι, ρε. Ήμασταν αλάνια, εμείς και οι πιτσιρικάδες. Μας λέγανε, μην τον παίζετε πολύ, γιατί θα μείνετε μαλάκιδες. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε έναν άνθρωπο να του το πει αυτό το πράγμα. Δεν είχε καθοδηγητή, ούτε κάποιος καν το έδεσε το χέρι. Τίποτα, εκεί τον άφησε ξέφραγο. Τι έχω πάθει, λοιπόν, άντε φιλιά, καλή σου μέρα. Έλα, γεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Επιστρέψαμε, Ελληνοφρένεια στα ραδιοφωνά σας, στο ειδικό εφέ από το Ντουμπάι. Ο Θήμιος Καλαμούκης. Καλό μεσημέρι, Θήμιο. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Γιατί αλλάζει φωνή. Για να κάνω αυτό το επίσημο που κάνω όταν καλησπέριζουμε και τα λοιπά. Καλό μεσημέρι, όλα καλά. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά, χάρηκα. και εσύ. Να πούμε λοιπόν, επειδή έπαιξε και το τρέιλερ των παραστάσεων, ότι το ερχόμενο Σάββατο μεθαύριο είναι η τελευταία μας παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Είναι ήδη sold out, θα διατεθούν ελάχιστα εισιτήρια στην είσοδο. Αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε, μήπως περιμένει σε αναμονή για ακύρωση κάποιο άλλο. Και το επόμενο Σάββατο ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη με τις πίτσες μπλε στο Milos Club, οπότε εκεί οι βορειοελλαδίτες μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Στις 9.30 το βράδυ είναι η προσέλευση στο Milos Club, στα Σφαγεία. Παίζουμε στα Σφαγεία λοιπόν για μία και μοναδική παράσταση. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό, γιατί ξεκινάει και η περιοδία ταυτόχρονα. Μετά έρχονται Χριστούγεννα, οπότε μετά τα Χριστούγεννα. Έχουμε και πριν τα Χριστούγεννα, όχι, παίζουμε και στη Λιβαδιά 28 του μηνός. 28 Δεκεμβρίου στη Λιβαδιά. Κραδένοντα σουβλάκι στο χέρι, όχι πίτσα μπλε. Με το σουβλάκι μας στο χέρι. Ναι. Πάνει φαντάρι μας μπροστά. Παίζουμε στη Λιβαδιά και τα υπόλοιπα θα τα ανακοινώσουμε μετά τα Χριστούγεννα και συζητούμε μήπως ξανακάνουμε επαναληπτική στην Αθήνα σειρά παραστάσεων πριν το Πάσχα, κάπου προς τα εκεί τέλος πάντων. Θα ενημερώσουμε αρμοδίως όταν χρειαστεί. Τι έχει η χώρα. Μας ενημερώνει ο Πρωθυπουργός τι έχει η χώρα. Τι πιστεύεις ότι έχει η χώρα. Πονοκέφαλο. Έχει και πονοκέφαλο, κυρίως όταν μπελά. Σκεφτόμαστε ότι αυτή είναι και μπελά, όταν αυτή είναι στα πράγματα και πονοκέφαλο και μπελά δημιουργούν. Όχι. Η χώρα έχει κάτι άλλο πιο σημαντικό, που εντάξει, μπορεί να έχουμε κάνει τους συμβιβασμούς μας, να έχουμε ξεπουλήσει από εδώ, να δίνουμε βάση στο ένα το άλλο, αλλά αποκτήσαμε αυτό που λέει ο Κυριάκος. Το σύνολο της διεθνούς κοινότητας τάσεται με το μέρος της Ελλάδος στο ζήτημα του άκυρου μνημονίου συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Μην ξεχνάμε την καταδίκη του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Ρωσία, από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ. Η χώρα μας έχει πολλούς και ισχυρούς συμμάχους. Και αυτό είναι το καλό, είναι το θετικό της χώρας. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Πραγματικά. Πολύ ευχάριστο. Δεν δημιουργεί ούτε δεσμεύσεις, ούτε τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι δεσμεύσεις. Είναι σύμμαχοι στα λόγια. Στις πράξεις και στην καταγγελία. Και στα εξοπλιστικά. Και εγώ καταγγέλλω. Όχι, είναι σύμμαχοι στα εξοπλιστικά όταν χρειάζεται να αγοράσουμε. Ναι, τώρα εδώ αναφέρεται στις καταγγελίες και στα λόγια. Ναι. Εντάξει, οι ίδιοι είναι όμως που τα πουλάνε. Χρήσιμο για τη χώρα αυτό. Τι άλλο έχει η χώρα. Άντε, να σε παίξω το κουιζάκι. Τι άλλο διαθέτουμε. Τετρέχτο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ. Το τρέχω, ναι, δεν μπορεί να σκεφτώ. Δεν έχει ούτε λίγη φαντασία. Έχει λοιπόν, πολλά η χώρα γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Ναι. Έχουμε τα μέσα, Θήμιο. Έχουμε τα μέσα. Και τα έξω, αλλά βασικά έχουμε τα μέσα. Να επαναλάβω κάποια αυτονόητα πράγματα για τη συμπεριφορά των εξανατολής γειτόνων μας. Η ψύχρεμη και σταθερή αντιμετώπιση της επίμονης παραβατικότητας δεν πρέπει να παρερμηνεύεται, γιατί αποτελεί προϊόν εθνικής αυτοπεποίθησης που απορρέει πρώτον από το ότι παρανομία δεν γεννά δίκαιον. Δεύτερον, από το ότι διαθέτουμε τα μέσα και τη βούληση να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και τα δικαιώματά μας όποτε αυτό απαιτηθεί. Βεβαίως. Γιατί δεν μας είπαμε. Ας μην απαιτηθεί. Ναι, άμα χρειαστεί όμως εμείς είμαστε έτοιμοι. Μωρέ, άμα χρειαστεί θα είμαστε και θα γίνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να απαιτηθεί. Ας κάνουμε όλα τα άλλα. Εντάξει, παίζουμε και εμείς την πλόφα μας όμως, να παίζουν λίγο στους... Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το συγκεκριμένο, αυτό είναι το θέμα. Α, όχι λες, ε. Ναι, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, είναι λίγο ευρύτερο. Ναι. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε, ας έρχονται Χριστούγεννα. Ναι, επειδή τα πάντα εν σοφία επίηθησαν, τώρα βλέπω σούπερ στο, σε ένα καστή ΕΡΤ, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο Ευάγγελος Μυτιλινέος. Της Πρωτέργεια. Ναι. Που διαφήμιζε ο Χατζηδάκης. Εντάξει, τα πάντα εν σοφία επίηθησαν, γιατί άμα δεν μιλήσουν, δεν είναι διδάκτορες οι αρμόδιοι, ποιοι θα είναι, ας πούμε, τίποτα άσχετοι, απτυχίοι. Οι επιχειρηματίες. Έχουν καταφέρει και κάτι στη ζωή τους. Αφενός, αφετέρου έχουν και ένα βιογραφικό δουλεμένο. Ναι. Δεν είναι σαν και στους άλλους τους κιτζίδες που πρέπει αυτή η γνώση να μεταδοθεί και στους νεότερους. Δεν σε καταλαβαίνω το ύφος σου. Ναι, όχι, αυτό λέω. Μην όλα δεν σ' αρέσουν πια. Δεν θέλω να το συνδέσω. Δεν θέλω να συνδέσω τώρα το κολοτρίψιμο του Χατζηδάκη στην Πρωτέργεια που του κάνει και διαφημιστικό με τα αυτοκίνητά τη με το ότι έγινε διδάκτορα. Δεν, θέλω, μωρέ, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η ισοδυναμία. Είναι μεγαλύτερη η ισοδυναμία και η σχέση. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, η σοφή του τόπου τέλος πάντων να είναι σε όλους τους τομείς. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Η Φόφη. Η Φόφη, μια και είπαμε για σοφούς, που έχει προτείνει, έχει πετάξει από τη φαρέτρα της έξω τον Γιωργάκη, τον Βενιζέλο και τον Σιμίτη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ χρήσιμο. Τους άδειασε μέσα σε ένα βράδυ. Για να τελειώνουμε. Τους για έκαψε. Να τελειώνουμε και από το κόμμα και ότι είστε άξιοι για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κανείς από αυτούς δεν θα γίνει γιατί κάηκαν τα ονόματα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και έτσι τελειώνει η Φόφη. Εσείς ήσασταν μόνο για εκεί. Για εδώ δεν μπορείτε να είστε, είμαι μόνο εγώ. Οπότε μια χαρά το καθάρισε. Η τρίχα από το ζυμάρι, όπως λέμε. Η τρίχα από το ζυμάρι. Εγώ για τον Γιώργο ακόμα ελπίζω, βέβαια. Καλά, όλοι. Αλλά τέλος πάντων. Η Φόφη κάπως το έχει λίγο. Με κάτι δάχτυλα, με τα δάχτυλα λίγο ασχολείται. Έχει μια χειδαιότητα η δήλωσή της η επόμενη για την κυριαρχία της χώρας. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αναφέρεται και αυτή. Αλλά λίγο με το δάχτυλο, λίγο το σεβάστηκα και δεν του έβαλα προστοιχές μέσα. Αλλά βάλτε το στο μυαλό σας. Έχουμε το πλεονέκτημα να διαθέτουμε ένα υψηλού επίπεδου, έμπειρο και αξιόμαχο προσωπικό στις ένοπλες δυνάμεις. Οφείλουμε λοιπόν να τους παράσχουμε όλα τα μέσα, ώστε να καταστεί φανερό ότι όποιος απλώσει δάχτυλο στα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα θα χάσει το χέρι. Έχει κάτι, Αμάν. Φέρνει κάτι. Όταν το λέει Φόφη αυτό γίνεται αλλιώς. Δεν είναι αλλιώς. Και εγώ έτσι ναι. Το άκουσα το πρωί ότι σκέφτηκα λίγο το δάχτυλο. Μερακλείδικα. Ναι, και όταν θα χάσει το χέρι δεν σημαίνει θα κοπεί το χέρι. Σημαίνει ότι θα το χάσει, μπορεί να βυθιστεί κάπου, να χαθεί. Αμάν, μωρέ και εσύ. Γιατί αμάν. Ναι, τίποτα, για δικούς μου λόγους. Εγώ πάλι, εγώ ανώμαλος. Ποιος εγώ. Καλά τώρα, εντάξει, μόνο το δικό. Όταν αυτή πετάει τα υπονοούμενα, εγώ είμαι άρρωστος. Τέλος πάντων. Ναι, εσείς ο άρρωστος τελεία. Η τέχνη, μιας και είμαστε στην τέχνη. Καλό είναι οι καλλιτέχνε που δεν μπορούν να εκφραστούν αλλιώς, να εκφράζονται κυρίως μέσα από την τέχνη τους. Θα ήταν χρήσιμο αυτό, γιατί όταν εκφράζονται αλλιώς, τα κάνουν λίγο σαλάτα πολλοί από αυτούς. Ή τέλος πάντων προσφέρουν σάτυρα και στο θέαμα. Η Τάνια Τρίπη, θα ακούσουμε την Τάνια Τρίπη εδώ. Όπου βγήκε σε μια εκπομπή και είχε να πει κάποια οικολογικά αλλά ταυτόχρονα συνάμα και χριστουγεννιάτικα μηνύματα για το Τούλι και το Χριστούλι. Εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Mm-hmm. Πάρα πολύ στο Θεό. Δεν πιστεύω καθόλου στα ανθρώπινα όμως. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν μέρες που είναι Χριστούγεννα να έχεις μια φάτνη, να έχεις το Χριστούλι. Μέσα σε αυτή τη φάτνη έχει βρει τη θαλπορή. Με τα χνότα των ζώων επέζησε ο Χριστούλης από το κρύο. Έτσι μας μαθαίναν στο σχολείο. Και ξαφνικά το Πάσχα, στο όνομα του Χριστούλη, να σφάζεις όλα αυτά τα ζώα τα οποία τον προφυλάξαν τότε. Ναι, ένα μήνυμα έτσι αγάπης. Συγγνώμη. Ναι. Το αρνί που σου βλύζουμε το Πάσχα είναι το ίδιο αυτό το ίδιο, που ζέστανε το Χριστούλη τότε. Ναι, και μοιράζεται σε τόσο κόσμο. Γιατί τα ψάρια πώς τα πολλαπλασίασε. Το αρνί εκείνο το έχει κάνει αρνιά για όλους. Τι γίνεται στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Τον καλλιτεχνών. Πώς αυτό να πηδάει στο άλλο. Όταν λέμε να μιλήσει ο πνευματικός κόσμος επιτέλους, δεν εννοούμε να πει βλακίες, δεν και καλά. Μπορεί να μην μιλήσει αν δεν μπορεί. Κάτι τέτοια λέει ο πνευματικός κόσμος όταν μιλάει όμως. Αυτό ας εκφραστεί με την τέχνη, καλύτερα είναι. Μια χαρά ηθοποιός είναι η Τάνια Τρίπη. Δεν χρειάζεται το υπόλοιπο. Δηλαδή που έχουν την ανάγκη να κάνουν και το υπόλοιπο. Ο Χριστούλης είχε εκεί πέρα, είχε γαϊδουράκι, προβατάκι, τι άλλο. Καλά, καταρχάς τρώμε το γάιδαρο. Μόσχα. μοσχαράκι, γαϊδουράκι δεν τρώμε. Μοσχαράκι. Ναι. Βέβαια το τρώμε. Σύμφωνα με την παροιμία και μένει ουρά και τα λοιπά. Ναι, κατσικάκια, είχε διάφορα που χνοτίζανε, δεν κλάνανε, ας πούμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μα, ναι, να κάνω μια ερώτηση για το θέλω να πω μόνο με το χνότο, ας πούμε, ζεστάθηκε ο Χριστούλης. Τόσο ζεστασιά βγάζει το χνότο. Να κάνω μια τυπική ερώτηση αφορά την εκπομπή. Ναι. Διαδικαστική. Έχει και βου μέρος λαού και αφιερώσεις. Είναι Πέμπτη, δεν θέλω να σε ταράξω. Α, μπράβο, είναι Πέμπτη, συγγνώμη. Ναι, ναι, γιατί αγχώθηκα προς στιγμή και λέω ναι. Μην αγχώνεσαι, ακολουθεί ο λαός. Στο Ντουμπάι έχουμε χάσει τις μέρες. Έχετε. Όχι, όχι, ισχύει αυτό που Θανάση, μη σε μπερδεύει. Γιατί στο Ντουμπάι έχουν διαφορά ημερών, όχι ωρών. Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Έχει ήλιο εδώ να φανταστείτε. Το Ντουμπάι έχει ήλιο. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, μαυρίζουμε τώρα. Είμαι ξαπλωμένο σε ένα roof garden και μαυρίζω. Roof garden, το αγαπημένο σημείο των ξενοδοχείων του ρουφίου του Μπογδάνου. Όλων μα. Του Μπογδάνου λίγο παραπάνω το roof garden. Ναι. Όπως και η περιοχή Ρουφ στην Αθήνα. Έχουμε δεύτερο μέρος της Άνιας Τρύπη. Το πάει λίγο παραπέρα με την Πέπα τη Γουρουνίτσα. Τι ξέρεις την Πέπα? Ναι, το καρτούν. Πώς το βλέπει, πώς την ονειρεύεται ας πούμε η Τάνια Τρύπη όταν βλέπει την Πέπα στο καρτούν? Τη βλέπει λίγο σαν, πώς να το πω κομψά, αστυνομικό. Πας λίγο πίσω και θυμηθείς πώς ένιωθες τότε, όταν ήσουν παιδί, και έβλεπες πώς ένιωθες βλέποντας μια κοτούλα, και τι χαριτωμένο που είναι το κατσικάκι, και τι γλυκό που είναι το γουρουνάκι. Με έναν τρόπο μαγικό μας κάνανε να χάσουμε τη σύνδεση, την πραγματική σύνδεση που έχουμε, τη συναισθηματική και την ηθική, και την ίδια στιγμή που ένα παιδάκι τώρα βλέπει την Πέπα την γουρουνίτσα, την ίδια στιγμή τρώει πιτόγυρο γύρω από την Πέπα τη γουρουνίτσα. Γιατί η Πέπα η γουρουνίτσα είναι το πιτόγυρο που δίνει η μαμά λέγοντας το παραμύθι στο παιδάκι της. Αυτό είναι τρελό. Είναι παρανοϊκό. Η Πέπα η γουρουνίτσα όλους μας ενώνει. Αδυνατό να συλλάβω τη σκέψη. Δεν έχει. Τι να συλλάβεις. Τι είναι, δεν έχει. Τον ηρμό, όλο αυτό, πώς από το ένα πηγαίνει στο άλλο. Όταν βλέπεις την Πέπα τη γουρνίτσα, δεν σκέφτεσαι το ίδιο με τζατζίκι. Το πιτόγυρο. Βλέπεις ένα γουρούνι και το σκέφτεσαι σε γύρω. Ο γουρούνι καρτούν κιόλας. Και λες αυτό ναι. Με τζατζίκι είναι μούρλια. Και το συνδυάζει με αυτό όταν του το δίνει και του λέει φάει την Πέπα. Που την είδε το πρωί στο καρτούν, φά την τώρα σε σουβλάκι. Μαμά, τι θα Πέπα έχουμε σήμερα. Πέπα. Ποιος θα κάνει, ποιος σκέφτεται. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, έκανα λίγο Πέπα, παρήγγειλα Πέπα απ' έξω. Τι γίνεται στα μυαλά των ανθρώπων, πού οδηγούμεθα? Δεν οδηγούμεθα. Δεν οδηγούμε, αυτό είναι το θέμα. Δεν οδηγούμεθα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος των ακροατών, της επικοινωνίας με το λαό. Καπάκι διαφημίσεις, αμέσως μετά επιστρέφουμε στο ενδιάμεσο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Σας περιμένω αμέσως μετά το πρώτο ντριν για να συνομιλήσουμε και αμέσως μετά μαζί. Φιλαράκι μου καλό, μας έχετε γαμίσει κι εσύ κι ο άλλος. Το έχω κάνει ήδη εικόνα. Έρχομαι να σε συλλάβω. Σε αρπάζω από την μπλούζα, προσπαθείς να ξεφύγεις. Μένει μπλούζα στο χέρι. Έχω απλώσει το άλλο χέρι, έχω βουτήξει από το ζωνάρι. Τραβιέσαι, ξεκουμπώνει το ζωνάρι. Φιλαράκι και είσαι τώρα στη φάση του σόβρακου και κάνω έτσι την άδω. Απαπαπαπα. Μη με ανάβεις. Τι είδες. Τι να ανάψω, ρε παπακά. Εσύ να ανάψεις, εγώ να ανάψω. Στριγκάκι, φίλε, στριγκάκι. Όπω. Κατάλαβα γιατί τι θες να βάλω βράκα. Όχι, αγόρι μου, είσαι καλά. Και η κλανιά από πού να φεύγει. Θα φιλτράρετε μέσα στο σόβρακο. Όχι, να φύγει, σπαστεί. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και στη μέση. Έτσι. Φιλιά στα κολομέρια. Λέγεται. Μην βρίσκεις, εντάξει. Πού είσαι, μωρή? Είχα και εγώ τα θέματά μου. Με έπιασαν οι τενοντίτιδες μου και μένα. Μετά πέρασε καιρός και έλεγα πώς να τηλεφωνήσω σε αυτόν τον άγριο άνθρωπο. Θα μου ρίξει μπινελίκια. Μωρή, νόμιζα ότι είσαι στραβωμένη πάλι. Λέω, είσαι και εσύ τέτοια. Όχι, μωρό, όχι. Είσαι και κομπλέξο, εσύ, ξέρεις. Να τα ξεκινήσαμε. Είδες. Όχι, τόσο καιρό έκανες να πας. Δεν κατάλαβα, θα τα ακούσεις, θα τα ακούσεις. Ναι, αυτό φοβόμουν. Εύχομαι στο Θήμιο περαστικά. Δεν θα είναι ψυχολογάει. Να πω ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας Μπογδάνος. Μα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να το πεις, δεν είναι. Επίσης θέλω να σου θυμίσω ότι πριν από 4 χρόνια. 22 Νοεμβρίου ήταν Θαρό. Ο Θήμιος είχε το ατύχημα με το μηχανάκι. Κάνατε και τότε εκπομπές με το ειδικό εφέ αυτό στη φωνή του. Θυμάμαι. Και σου είχα στείλει ένα mail, το θυμάσαι. Συμμορή, πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν ότι κάναμε εκπομπές έτσι. Θα στα πω εγώ που τα θυμάμαι. Σου έλεγε ότι άσε το Θήμιο να μιλήσει για τα Δεκεμβριανά και έλεγε το τηλέφωνο. Μου το κράτησε και όταν ξαναμιλήσαμε με έβρισε. Μωρή μαλακισμένη. Γίνονται αυτά που λες. Και λίγα σούπα. Τι κάνεις τώρα εδώ και μια εβδομάδα, λέγε. Τι κάνω, μωρή. Ακριβώς αυτό που σου είχα πει τότε. Πάσα το ένα στούντιο στο άλλο. Ορίμασαν οι συνθήκες. Τι να κάνω. Ορίμασαν οι συνθήκες. ήμασταν, ναι. Είχε μπει στο μυαλό μου αυτό. Ζυμώθηκε που λέμε. Ζυμώθηκε μπράβο, ναι. Ναι. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα και... του χρόνου. Και να με. Να σου πω ότι διάβασα στις 28 σελίδες του εξώδικου του Μπογδάνου. Τους διάβασες? Τις διάβασα, δεν αξίζω συγχαρητήρια. Πώς άντεξε, ούτε εμείς δεν το έχουμε διαβάσει. Καλή, το διάβασα, ναι. 25 περιλαμβάνω από μεταφωνημένα αποσπάσματα τοποθετήσεων του Θήμιου, ναι, και συνομιλιών δικές σου με κρατές. Αχα. Και οι άλλες τρεις σελίδες παραλαμβάνουν μονότονα ότι φύγεται η υπόλοιψή του, προσβάλλεται το πρόσωπό του και άλλες τέτοιες κοτσάνες. Ο μόνος που προσβάλλει το πρόσωπο του Μπογδάνου είναι ο ίδιος και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αποστόλη, γεια σου. Ο Γιώργος, ο πολιτικός πρόσφυγας που συναντηθήκαμε το Σαββάτο. Γεια σου. Ήταν υπέροχος, πρώτος, να συνεχίσει έτσι στον αγώνα. Είσαι και πολύ μάγκας. Δεύτερο, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπογδάνο, τον Γερμανοτσολιά, όταν πλένει τα πιάτα φοράει και την κοκούλα πάνω ή όχι. Να μου απαντήσει. Τι το θες ρε φίλε το ξάπιο κάραβο, τι το θέλεις? Αυτός γέρασε να περιμένει το Μάρξ ρε. Γέρασε να περιμένει το Μάρξ. Οριμάζουν οι συνθήκες. Τι να οριμάζουν, αυτοί θέλουν να κάνουν και επανάσταση ρε. Πήγε στην πορεία τη 17 Νοέμβρη. Πήγε και έκανε βαβά. Και κάθετε ένα μήνα ρε φίλε, θα κάνετε επανάσταση ρε σκατόφλωροι. Πλάκα μου κάνετε ρε. Αφού έκανε βαβά. Λοιπόν, θέλω να βγουν οι ακροατές, αυτοί που δεν θα πάρουν τη 13η σύνταξη και αυτοί που δεν θα πάρουν το μέρο του που έπαιρνανε επί Αλέξη Τσίπρα, εντάξει. Θέλω να βγουν να τους βγάλεις να δω τις απόψεις του και τι ψηφίσανε, βέβαια, άμα θέλουν να το πούνε. Δηλαδή όλα τα χρόνια, ρε Αποστόλη, συγγνώμη, τι γίνεται? Μας δίνουνε δάνεια και παίρνουμε όπλα από αυτούς. Όλα τα χρόνια διατηρούν μια εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Μας έχουν σώσει 3-4 φορές. Ναι. Τώρα είμαστε η χώρα η οποία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ με αριστερή κυβέρνηση στο όνομα των κομμουνιστών. Να το ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Για να χαθεί ο κομμουνισμός από την Ευρώπη και από τον κόσμο ολόκληρο. Με ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό, ακροδεξιά. Με έναν ο οποίος είχε τον Τσε Γκεβάρα και έχει περάσει και από την ΚΝΕ. Τα αρχεία μου κουνιούνται, Αποστόλη. Καταλαβαίνεις, δεν φοβάμαι ούτε Τούρκους, ούτε τίποτα δεν φοβάμαι. Γιατί ο πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί πολλοί έχουν τις επιχειρήσεις τους στην Τουρκία. Ιταλοί και Γάλλοι. Σιγά μην πλέον τους επιχειρηματίες. Και κάνουν τη μαλάκες τώρα και ασχολούνται με το άμα θα κάνει πόλεμο η Τουρκία. Τα αρχίδια μας κάνει στην Τουρκία, τα αρχίδια πόλεμος θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Θα έρθουμε στα λόγια που έχει πει αυτός που κλαίει, ο Λεβέντης. Ποιος Λεβέντης? Μπρος. Σε γαμίσω, μπαίνει ο πελάτης. Σε παίρνω σε λίγο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θύμιο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν χωράνε οι παραγγελίες, είδες που στο παρελθόν. Δεν χωράνε. Θα κλείσουμε με το The First Time I Ever Saw Your Face από τη Roberta Flack, που δεν κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όμως κυκλοφόρησε το 1969. Να το. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί το μαγαζίνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια. Thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the dark and the endless skies, and the first time ever I kissed. A captive bird that lost mine, and I knew our joy would fill the earth and last. First time ever I saw your face, your face, your face.